Չնայած Նիկոլի խմբի մռկային հակահարվածը զգաստացրեց եւ ոգի շնչեց հայերին, բայց վտանգը դեռևս չէր անցել։ Ամեն րոպե թուրքերի կողմից սպասվում էին նոր հարձակումներ։ Անհրաժեշտ էր խորացնել, կայունացնել ինքնապաշտպանությունը, իսկ դրա համար նախև առաջ պետք էր զենք ձեռք բերել։ Դումանին հաջողվում է կանխիկ դրամով, իսկ երբեմն էլ մահվան սպառնալիքով համապատասխան խանութներից ձեռք բերել որոշ քանակությամբ զինք ու զինամթեր։ Իսկ դա դերևս բավարար չէր։ Ստեղծված իրավիճակը հրամայաբար պահանջում էր, որ յուրաքանչյուր հայ ինքը հոգար իր ռազմական կարիքները։ Բաքվի ինքնապաշտպանության կոմիտեն չուներ անհրաժեշտ քանակի դրամ ու զենք, որպեսզի հոգար ինքնապաշտպանության հոգսերը։ Մարտական ջոկատներ ստեղծելու եւ այն զինելու համար Դումանը ստիպված դիմում է ամենախստագույն միջոցների, մինչեւ որ կարողանում է հաշված ժամերի ընթացքում հայության ինքնապաշտպանությունը հասցնել պատշաճ բարձրության։ Բացի դրանից, Դումանը ընդհարումների հենց առաջին օրը հայության գլխին ծառացած վտանգը կանխելու նպատակով մահապատժի սպառնալիքներ է ուղարկում Բաքվի հրահրիչներին, նահանգապետին եւ մյուս աստիճանավորներին։ Պետք է նկատել, որ այդ սպառնալիքները իրագործվեցին։ Վրեժխնդրության տենչով համակված հայ քաջորդինները փետրվարյան արյունալի դեպքերին հաջորդող երկու ամիսների ընթացքում ահաբեկչության են ենթարկում ցարական որոշ աստիճանավորների։ Մայիսի 11-ին դրոն Ռումբի հարվածով գետնին է տապալում Բաքվի հայության ջարդերի անմիջական կազմակերպիչ նահանգապետ Նակաշիձին։ Այդ գործողությունների կազմակերպիչ ղեկավարը նույնպես Դումանն էր։ Նա երբեք դատարկ սպառնալիքներ չէր տալիս։ Փետրվարի 8-ին քաղաքում անդոր էր տիրում։ Դումանն օգտագործում է ստեղծված նպաստավոր պահը եւ մեծ դժվարությամբ հայթայթված զենքը հասցնում հայկական թագիրում կազմակերպող մարտական խմբերին։ Մինախորյանը, իր հուշերում անդրադառնալով առավել հերրավոր շրջաններին զենք հասցնելու իրողությանը, հիշատակում է մի ուշագրավ դեպք։ Մեջբերում է անհրաժեշտ էր պաշտպանության շրջանը ընդարձակել, իսկ դրա համար պետք էր զենք։ Արդեն այդ շրջաններից հասնում էին օգնության աղաղակներ։ Նիկոլայևսկայա փողոցի մյուս ծայրից թուրքական զինված շրջաններն անցնելով հասել են մինչև Ռեմբրանդ Մելիքյանի լուսանկարչատուն, զենք ու փամփուշտ եւ կրվողներ խնդրելու այդ շրջանի համար օրիորդ Շագիտանյանը։ Անվեհեր աղջիկը առավ իր հետ ինչ որ կարող էր ու վերադարձավ։ Մեջբերման ավարտը։ Մեծ դժվարությամբ զենք հասցնելով հեռավոր շրջանները, Դումանը միաժամանակ խստորեն պատվիրում էր նախահարձակ չլինել։ Նա շատ լավ էր հասկանում, որ տևական դաթարը խափուսիկ է եւ ցանկացած պահին թուրքերը կարող են վերսկսել հարձակումը։ Եվ իրոք, նույն կեսօրից հետո կրիվները ավելի մեծ մասշտաբների են հասնում եւ տարածվում են մինչեւ նավթահանքերը։ Այդ օրերի ականատես Ոման թերթի թղթակից հետեւյալն է գրում։ Մեջբերում է. Ոստիկանությունն անզոր է ճնշելու ապստամբությունը։ Պատրուլները հանդիպելով արյունարբու թուրքերին թողնում էին նրանց անցնելու իրենց մոտով, չխլելով նրանց զենքերը։ Բալախանայից եւ Բաքվի նավթահանգերից շարժվեց բանվոր հայերի ամբոխը իրենց հավատակիցներին օգնելու համար, ամբոխին զինաթափարին եւ չթողին ներս մտնել քաղաք։ Ընդհանուր համոզմունք է տիրում, հայերի այդ բոլոր կոտորածը, այդ սարսափելի սպանդանոցը մեկը կազմակերպել է։ Բոլոր թուրքերը, մինչև փողոցային վերջին համբալը, զինված է խենջարներով, բեբուտներով, ռևոլվերներով, շատերի մոտ տեսել են արքունական նմուշի ռևոլվերներ։ Որտեղից ունեին թուրքերը այդ ռևոլվերները, անհայտ է։ Մեջբերման ավարտը։ Սա մի խոսուն փաստարկ է հայության հանդեպ ցարական իշխանությունների նենգադավ վերաբերմունքի։ Բաքվի հայ բնակչության գոտորածներին մասնակցել է ինչպես բուն քաղաքի մահմեդականությունը, այնպես էլ մերձակա գյուղերի թուրքերը։ Շրջակա թուրք գյուղերից բերդաներով զինված թուրք խմբերը անարգել թափում էին քաղաք, գրում է դրոշակը։ Իսկ Բալախանից եկած 40-50 հայ բանվորներին կալանավորում կոզակները շրջապատում են վերցնում են զենքերը եւ վերադարձնում բալախանի։ Այս փաստը վկայում են շատ-շատերը, ինչպես հայերը, նույնպես եւ ռուսները, որոնք իրենց աչքով են տեսել։ Այսպիսի դեպքեր նկատվել են ընդհարումների առաջին երկու օրերում, մինչև Դումանի ջոկատի հայտնվելը։ Թուրք զինյալներն այլևս անարգել չէին կարողանում տեղաշարժեր կատարել։ Դումանին հաջողվել էր ինքնապաշտպանական ճամբարի վերածել քաղաքի գրեթե ողջ հայաբնակ շրջանները։ Մարտական դիրքերն ընտրելիս նա հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձրել տեղանքի իշխող շենքերին, խաչմերուկների պաշտպանությանը։ Մի վկայություն եւս Մինախորյանի հուշերից։ «Հիմա լսեցեք, տղայք», ասաց Նիկոլա, «Մարտիրոսի գլխավորությամ պետք է բռնեք Վրանցովսկայա փողոցում Եղիազարյանների տունը. Այդ տունը տիրում է Բովանդակ շրջանին, շատ հավանական է, որ լուսաբացին թուրքերը այդ կողմից հարձակման սկսին. Ձեր գործը պետք է լինի պահել նրանց, մինչև ուժեր կենտրոնացնեմ այնտեղ». Թուրք-ռուսակախմբերի հերթական հարձակումը այլևս անակնկալի չի բերում հայերին։ Դումանին հաջողվել էր կայուն ինքնապաշտպանական ճակատ ստեղծել եւ ամենուրեք նոր-նոր կազմավորված մարտական խմբերը հաջողությամբ հետ էին շպրտում թուրքական ամբոխի հարձակումները։ Դումանի ջոկատի մարտիկներից Թադե Պետրոսյանը վկայում է. «Մեր քաջերի հակահարվածը շշմեցուցիչ եղավ. Դումանի հմուտ ղեկավարությամբ Մերոնց գնդակների տարափի տակ թաթար ամբոխը խուճապի մատնվեց և սարսափար փախուստի դիմեց. Երեկոյան դեմ մեր շարքերը սկսան ստվարանալ և նորանոր երիտասարդներ միացան մեզ. Ռազմամթերքի հայտայտումը հանձնված էր Սալյանսկի գնդի մեջ ծառայող Հովակ Ստեփանյանին։ Մարտական խմբերի անձնասող գործողություններն անակնկալի են բերում ոչ միայն մահմեդական վերնախավին, այլև ընդհարումների ջատագով ցարական իշխանություններին։ Դումանի եւ իր մարտական ընկերների մարտական գործողությունները խուճապի են մատնում թուրք մոլերանդ ամբոխին։ Բաքվի հայությունը մեծ երախտագիտությամբ է լցվում ազատարար հայ քաջորդիների հանդեպ։ Ահա թե ինչպես է արտահայտում իր երախտագիտությունը Բաքվի հայկական համայնքի քահանաներից մեկը։ «Համբուրում եմ հայ քաջորդիներին, արտասուքս չեմ կարողանում պահել, երբ հիշում եմ նրանց անznասողությունը, աղոթում եմ, որ ամենաբարձրյալը ուժ ու կարողություն պարգևի նրանց»։ Բաքվում հայ-թաթարական ընդհարումների շրջանում Դումանն իր բացառիկ կազմակերպչական կարողությունների, վճռականության և խիզախության շնորհիվ մարտական զինակիցների հետ ձերկ ձեռքի տված կարճ ժամանակահատվածում հասավ փայլուն նվաճումների։ Առաջին՝ կանխվեց հայության ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող իրական վտանգը, երկրորդը՝ ժողովուրդը ոգեշնչվեց, հավատ ձեռք բերեց իր սեփական ուժերի և կարողությունների նկատմամբ, երրորդ՝ հայ մարտիկների կործանի չարվածները սասանեցին մահմեդականության շրջանում ոչ այդ արմատավորված հայերի նկատմամբ ցանկացած բռնություն գործադրելու և անպատիժ մնալու համոզմունքը։ Հայերի հակահարվածը, փողոցներում փռված թուրք հարյուրավոր սպանվածներն ու վիրավորները ստիպեցին թուրք պարագլուխներին մտածելու զինադադարի և հաշտության մասին։ Բաքուն, որը Կովկասի առավել զարգացած արդյունաբերական քաղաքն էր, 4 օր տևած արյունալի ընդհարումների հետևանքով վերածվել էր քաոսային և անկենդան միջավայրի։ Ընդհարումների հետևանքով քաղաքում փակվել էին բոլոր ձեռնարկություններն ու հիմնարկները։ Երկուստեք զոհերի և վիրավորների թիվը հասնում էր հարյուրավորների։ Ընդհարումների ընթացքում հայ հեղափոխական դաշնակցության Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի ստորագրությամբ ռուսերեն և թուրքերեն լեզուներով տարածեցին թրուցիկներ ուղղված թուրք ազգաբնակչությանը։ Մեջբերում են. «Մեր քաղաքը արյունալի ամոթաբեր գործողությունների ասպարեզ էր դարձել. 4 օր ականատես և ակամա մեղսակից էինք անմիտ զսվելի եղբայրասպանության, թափվեց շատ անմեղարյուն, եղան բազմաթիվ մարդկային զոհեր. Մենք այդ արյանը ծարավ չէինք, մենք զզվանքով ենք հիշում դեռ նոր անցած օրերը և գործ կդնենք մեր բոլոր ուժերը, որ նրանք այլևս չկրկնվեն. Նույն հաշտությանն ենք հրավիրում ձեզ, մահմեդականներ, մի փնտրեք թշնամուն այնտեղ, ուր նա չկա»։ Մեջբերման ավարտ։ Հայության օրհասական պահին հայտնվելով ընդհարումների թատերաբեմում, ճշնամու նկատմամբ ատելության բռնված դումանս թափ գնահատելով ազգամիջյան շարժալիքները, դատապարտում է դրանց հրահրողներին, նզովում այն սանձազերծողներին, եւ ինչպես ինքն է գրում, իրեն խորապես բավարարված կսկան, եթե ողջ հայության միասնական մարտական ուժը մի տենչալի օր զարկվեին հրեշային ճակատին բոլոր այն նենգավոր կառավարությունների եւ արտոնյալ պարազիտների, որոնք ազգեր թունավորելով մեզ դրել են եղբայրասպան դասեր շարադրելու տխուր անհրաժեշտության առաջ։ Բայց ինչ կարող էր անել, թեկուզև պատմական ժամանակաշրջանը ճիշտ ըմբռնող, ազգին անմնացորդ նվիրված այդուկը, երբ իր ժողովրդին սպառնում էր մահացու վտանգը։ Դումանին հաջողվեց անել աներևակայելին։ Ինքնապաշտպանության վերջին օրը ոտքի կանգնեցին բազմաթիվ հայդուկներ, որոնց ոգի ու գրով էին ներշնչել նրա ջոկատի քաջակործությունները։